Η πιο όμορφη εκπομπή είναι αυτή που δεν έχετε ακούσει ακόμα. Τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Θα γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών. Είμαστε μες στο δικό μας κόσμο. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Νομίζω το υπονοούμενο το πιάσατε. Θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να ακούς Μητσοτάκη και να σκέφτεσαι τον Αζίμ Χικμέτ ή Ιεροσιλία ως ένα βαθμό? Τι να σας πω, παιδιά, βίτσια είναι αυτά που λένε. Εμένα αυτό μου ήρθε πρώτο-πρώτο όταν άκουσα αυτή τη φράση, ότι το πιο φτηνό ρεύμα, η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν έχουμε καταναλώσει ακόμα. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Αλλά προσπαθώ να φύγει γρήγορα από εκεί για να πάει στα ουσιαστικά. Αν το επιθυμείτε κι εσείς, καλή πλάκα, δεν λέω. Βλέπω και στα social media, χαμός από χθες. Αλλά εμένα, ξέρετε, ίσως λόγω ιδιοσυγκρασίας μου μπαίνουν μερικές κακές σκέψεις, όπως πάντα, στα πράγματα αυτά. This is a place where eternally fire is applied to the body. Teeth are extruded and burned to ground and baked into cakes which are passed around. Τα διαβάζω, μην νομίζετε. Το πιο όμορφο διάγγελμα είναι αυτό που δεν έχεις κάνει ακόμα για να παραιτηθείς. Δηλαδή, άμα αφήσεις την φαντασία σου μετά. Όμως η κακή σκέψη που σας έλεγα είναι ότι, ρε παιδί μου, μήπως περνάει καθόλου από το μυαλό σου? Εμένα νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν είναι πολύ, τι να σας πω, πολύ παράξενο να σκεφτείς. Είναι μια δεύτερη ανάγνωση, επιτρέψτε μου, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρεις καμιά φορά. Αυτά τα μαργαριτάρια, αυτές οι φυτεμένες λεξούλες, αυτές οι φυτεμένες φρασούλες μέσα στα διαγγέλματα, το οποίο το είδες ξανά, το είδες ξανά, το είδες ξανά και λες, ρε παιδί μου, μήπως πρέπει να γίνεις λίγο πιο καχυποπτός. Μήπως έχει κάποιον στόχο όταν σου λέει, για παράδειγμα, θυμάσαι το άλλο το ωραίο, να βγούμε, να κάνουμε το τελευταίο μίλι για να βγούμε στον ήλιο του εμβολίου. Γενικά σε κάθε διάγγελμα ή έστω διάγγελμα παραδιάγγελμα, γιατί είναι και πολλά, δεν τα προλαβαίνεις, υπάρχει ένα τέτοιο, ένα ντεσουδάκι που ξέρεις, το ξέρει ο ίδιος καταρχάς. Και αν δεν το ξέρει ο ίδιος ή αν δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος, το ξέρει σίγουρα αυτός που γράφει τους λόγους. Είναι βέβαιο αυτό. Σας το υπογράφω δηλαδή. Δεν περνάει απαρατήρητη μια τέτοια φράση. Μάλλον δεν περνάει απαρατήρητη το γκέλ που θα κάνει μια τέτοια φράση μετά στην κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να βγεις και να πεις θα μπορούσες να πεις, ρε παιδί μου, αλλάξτε τις συνήθειές σας, χαμηλώστε λίγο το air condition, να καίμε όλοι λίγο λιγότερο ρεύμα. Εντάξει, δεν θα είχε τόση σημασία, δεν θα είχε πάρει τόση έκταση. Θα μπορούσες να πεις, φροντίστε να εξοικονομήσουμε το ρεύμα κλπ. Είναι πράγματα που τα ακούς από το στόμα ενός πολιτικού. Όταν όμως ακούς ότι η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν έχουμε καταναλώσει ακόμα, που να πάρει ευχή, δεν μπορεί να είσαι τόσο ανυποψίαστος. Δεν μπορεί να πηγαίνεις τόσο χωρίς δεύτερες σκέψεις. Και καλά, την πρώτη φορά πήγες, τη δεύτερη φορά πήγες, την τρίτη φορά, την τέταρτη, την πέμπτη, την όγδοη, την εκατοστή όγδοη, πρέπει να είσαι λίγο ψηλιασμένος, νομίζω. Θα μου πεις τώρα, άσε να χαρούμε λίγο το χαβαλέ που γίνεται, τουλάχιστον και ο χαβαλές για καλό είναι. Ίσα, μάλιστα φοβάται πάρα πολύ τα social media ο Μητσοτάκης, το έχει πει ήδη και ο ίδιος. Και ο χαβαλές αυτός που χαβαλέ τελικά έχει μια βάση, έχει μια πολιτική, κάποια ψήγματα πολιτικής μέσα μεγάλα στην κριτική που ασκείται σε αυτή την κυβέρνηση, στην δίκαιη κριτική που ασκείται σε αυτή την κυβέρνηση. Εγώ δεν λέω να μην το απολαύσετε. Εγώ λέω, αν έχεις την διάθεση, κάτσε λίγο να το σκεφτούμε δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Για το γιατί είναι αυτή η φράση εκεί. Μήπως θέλει, λέω, ναι, μεγάλη καχυποψία, ούτε στοιχεία έχω για να το στηρίξω. Μακάρι να έβρισκα το λογογράφο. Το Μαξί μου έχει, λέει, καμιά δεκαπενταριά δημοσιογράφους που αναλαμβάνουν να γράφουν λόγους. Μήπως είναι φυτεμένες οι φράσεις αυτές για να σε κάνουν ακριβώς να συζητήσεις για αυτές και να βγάλουν ένα κομμάτι από τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για το άλλο, για το ουσιαστικό, για το τι σημαίνουν τα μέτρα που εξήγηλε χθες, για το πόσο είναι θετικά ή αρνητικά, για το πώς ακριβώς θα μεταφραστούν σε ελάφρυνση για τους πολίτες, για το πώς ακριβώς θα εξειδικευτούν σήμερα από πολύ πρωί, λέει, από τις 8.30 ώρα θα εξειδικεύουν οι υπουργοί πώς ακριβώς θα πάρουμε πίσω τα λεφτά που μας πήρε η ΔΕΗ και οι υπόλοιποι πάροχοι. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης θα ξεκινά από το «η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν έχουμε καταναλώσει ακόμα». Καταρχάς, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Παρασκευή, έκτη μέρα του Μαΐου. Η εβδομάδα αυτή τελειώνει με ανακούφιση, λένε τα φιλοκυβερνητικά μέσα στους πολίτες, μετά από πολύ μεγάλη περίοδο αναμονής. Ήρθαν επιτέλους τα μέτρα που θα ελαφρύνουν τα βάρη της οικογένειας, θα φέρουν λίγο βόλτα τον οικογενειακό προγραμματισμό και, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που πάλι τουλάχιστον 4, 5, 6, 7, έχω βαρεθεί να μετράω πόσες φορές μιλά σε πρώτο ενικό, αποφάσισα, ξεκάθαρα πια, είναι η κυβέρνηση one man show, δεν υπάρχει κανένας άλλος, όλα τα θετικά ο Μητσοτάκης τα αποφασίζει μόνος του, που, εν πάση περιπτώσει, σε βάζουν σε μια διαφορετική, δηλαδή τώρα πρέπει να τελειώσεις την εβδομάδα ανακουφισμένος, ρε παιδί μου, από τα βάρη αυτά, αφού το είπε ο άνθρωπος, θα πάρεις αναδρομικά το ποσοστό από 70 μέχρι 80% της επιβάρυνσης που είδες στο λογαριασμό του ρεύματος. Τι άλλο θέλεις πια? Καλό Σαββατοκύριακο σου, λέει, περάσεις υπέροχα. Thank you. Εγώ που λέτε λέω να προσπεράσω λίγο τον ποιητικό ίστρο του λογογράφου του Κυριάκου Μητσοτάκη, την απόπειρα έτσι λίγο οικειοποίησης και του Ναζίμ Χικμέτ, διότι ο στίχος δεν είναι και κανένας, δηλαδή ακόμα και άνθρωποι που δεν κατέχουν πολλή αποποίηση τουλάχιστον το τραγούδι κάπου το έχεις ακούσει, κάπου αυτό το τα πιο όμορφα ή πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν έχουμε καταναλώσει ακόμα, είναι αυτό, αυτό το τραγούδι με τη Μαρία Δημητριάδη. Δεν νομίζω ότι ήταν και καμιά φοβερή αναλαμπή το να σου έρθει αυτό ως πρώτο στην σκέψη. Θέλετε να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη? Πάμε παρακάτω να δούμε τι σημαίνουν οι τέσσερις βασικές εξαγγελίες που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ιδιαιτέρως η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Εκεί είναι, παιδιά, το ζουμί. Η φράση που λέτε θα μπορούσε να αλλάξει και να έχει νόημα σήμερα να λες ότι οι πιο όμορφοι, τα πιο όμορφα υπερκέρδη είναι αυτά που δεν έχουμε βρει και δεν έχουμε φορολογήσει ακόμα και που ενδεχομένως πιθανώς, πιθανότατα δεν θα τα βρούμε και ποτέ. Λέω λοιπόν να ξεκινήσω από το δεύτερο και όχι από το πρώτο, το δεύτερο μέτρο, γιατί εκεί νομίζω κατά την ταπεινή μου γνώμη ότι είναι το ζουμί. Φορολόγηση των υπερκερδών των παρόχων ενέργειας όταν αυτά οριστικοποιηθούν, τα υπερκέρδη εννοεί, από την ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Και μάλιστα πόση φορολόγηση, 90% το ακούς και λες καλά ρε εσύ αυτός θα τους σκίσει. Θα τους σκίσει, δηλαδή βγάλανε τα υπερκέρδη και το 90% θα τους αφήσει και ένα 10%, το 90% θα το πάρει πίσω μέσα στο κρατικό ταμείο για να το ξαναδώσει στους πολίτες. Έλα ρε, μια χαρά, τον ξαναψηφίσουμε. Τον ξαναψηφίσουμε, παιδιά. Δηλαδή το ακούς και στην πρώτη ανάγνωση, στο πρώτο άκουσμα, το διαβάζεις και στην πρώτη ανάγνωση, είναι εξαιρετικά θετικό. Λες εδώ ο άνθρωπος έχει αποφασίσει να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σας έχω ξαναπεί για τις τέσσερις ενεργειακές εταιρείες, μέσα και η ΔΕΗ που είναι πλέον ιδιωτική, που κάνουν κουμάντο, που κάνουν καρτέλ σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, που παίζουν το δικό τους παιχνίδι με το χρηματιστήριο ενέργειας, που δεν καταργείται και ούτε καν έγινε η παραμικρή νήξη επί αυτού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες, κλείνω την παρένθεση, και αυτές τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, που λέει νιώθει πρώτος τις αγωνίες των πολιτών όταν ανοίγουν το λογαριασμό του ρεύματος, θυμάστε αυτό το είχε πει στο προηγούμενο διάγγελμα, έχει αποφασίσει να τους βάλει, παιδιά, τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Ξέρεις τι πάνε να πήρες, 90% φορολογία. Το ακούς και χαίρεσαι, λες και στα έχει βάλει στην τσέπη κατευθείαν. Τα πήρε από τον Βαρδίνο Γιάννη και τον Περιστέρη και τον Λάτσι και τα έβαλε κατευθείαν, και τον Μητυλινέο, και τα έβαλε κατευθείαν μες στη δική σου τσέπη. Έτσι νιώθεις όταν ακούς 90%. Σκούζα μη, αλλά έχω λίγο διαφορετική άποψη και λέω καλύτερα είναι να μην σε κοροϊδεύουν, ή τουλάχιστον όταν σε κοροϊδεύουν να έχεις λίγο την αντίληψη ότι σε κοροϊδεύουν και να μην κάθεσαι να συζητάς για το για την τάδε φράση που κάνει ωραίο γκέλ στα social media και που αύριο θα παίξει πολύ και ας τους να λένε γι' αυτό για να περάσουμε από δίπλα το άλλο. Ναι, ναι, είμαι καχύποπτος, το ξέρω. Και δεν μου λέτε για να έχουμε καλό ερώτημα αυτό που θα φορολογηθεί. Υπάρχει ένα ποσό, υπάρχουν τα υπερκέρδη, έτσι, που είναι χείρε, παιδί μου, ένα κιλό. Πώς λέμε, φέτα, έτσι. Έχεις ένα κιλό φέτα. Τόσα είναι τα υπερκέρδη. Φαντάσου το λίγο έτσι, μπακαλίστηκα, ρε παιδί μου. Πόσο είναι αυτό, είναι ένα κιλό, είναι δύο κιλά, είναι 10 κιλά η φέτα των υπερκερδών, για να τη φορολογήσουμε. Πόσο είναι αυτό το πώς είναι αυτός ο αριθμός Χ επί του οποίου θα επιβληθεί το 90% που θα είναι φορολόγηση και θα γυρίσει πίσω στο δημόσιο ταμείο. Ξέρεις να μου πεις σήμερα? Ξέρει να πει κανείς από αυτούς? Ο Μητσοτάκης είπε ότι όταν αυτά οριστικοποιηθούν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δηλαδή ακόμα δεν τα έχουμε, δεν ξέρουμε πόσο είναι το νούμερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να σας δώσω μια εικόνα, λέει ότι είναι 1,5 δις μόνο στους τελευταίους μήνες. Από τον Αύγουστο που μας πέρασε μέχρι τον... μέχρι εδώ, τώρα, μέχρι εδώ, την, εδώ που βρισκόμαστε, ότι είναι τουλάχιστον 1,5 δις. Είναι 1,5 δις? Ή μάλλον η ερώτηση, η σωστή, ξέρετε ποια είναι? Μπορείς να αποδείξεις ότι είναι 1,5 δις? Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα, γιατί η υπόθεση υπερκέρδη, οι λέξεις αυτές, υπερκέρδη και ρήτρα αναπροσαρμογής, τρεις λεξούλες είναι που καθορίζουν τη ζωή μας το τελευταίο διάστημα, παίζουν πολύ, δεν παίζουν από τώρα, από χθες το βράδυ που έγινε το διάγγελμα Μητσοτάκη. Αυτές λοιπόν οι λεξούλες υπάρχουν σε διάφορα δημοσιεύματα, προσεκτικά, προσεκτικότατα βαλμένες το τελευταίο διάστημα, με διαφόρων ειδών υπολογισμούς. Υπάρχουν υπολογισμοί, για παράδειγμα, στο πρώτο θέμα, που λέει ότι το περιθώριο κέρδους που προέκυψε από την ραγδαία αύξηση του φυσικού αερίου και από το γεγονός ότι η τιμή του ρεύματος συνδέθηκε άμεσα με την ακριβότερη μορφή παραγωγής ενέργειας, που είναι αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο, την ώρα που υπάρχουν και άλλες μορφές που είναι σχεδόν τσάμπα για τις εταιρείες, αλλά όλες οι μορφές πολλούνται στην τιμή, σαν να έχουν, η τιμή πώλησης είναι σαν να έχουν παραχθεί με φυσικό αέριο. Αυτό λοιπόν το περιθώριο υπολογίζεται για τις μεγάλες εταιρείες, ΔΕΗ, Προτέργεια, Ελπέντισον και Ήρων, για αυτές τις εταιρείες μιλάμε, για το περιθώριο Οκτωβρίου 21 μέχρι Φεβρουαρίου 22 στο 1 δις, αλλά για το πρώτο τρίμηνο του 21 ήταν 500 εκατομμύρια. Οπότε προσέξτε, άμα τώρα είναι 1 δις, αλλά έτσι και αλλιώς βγάζαν 500 εκατομμύρια, τα υπερκέρδη είναι αυτό που μένει, έτσι. Δηλαδή 500 βγάζαμε, τώρα βγάζουμε τα διπλάσια. Οπ, 500 εκατομμύρια εδώ, σε αυτό το δημοσίευμα του πρώτου θέματος, τα υπερκέρδη. Θυμάστε πως σας είπα, αυτό το δημοσίευμα είναι στις 24 Μαρτίου, ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, γιατί και ο πόλεμος, το συνέδεσε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, είναι αυτό που παίζει τον καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των τιμών. Παρόλο που η αύξηση των τιμών, ειδικά στο ρεύμα, είχαν έρθει τουλάχιστον 2-3 μήνες, 4 πριν από τον πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση, ήδη με το δημοσίευμα που σας είπα, υπάρχει μία απόκληση, αποκλείσουλα τόση δά, δεν είναι τίποτα, ένα δισεκατομμυριάκι. Δηλαδή, σας έλεγα, ο ΣΥΡΙΖΑ τα βάζει κάτω και λέει, παιδιά, 1,5 δις μόνο τους τελευταίους μήνες. Το πρώτο θέμα λέει 500 εκατομμύρια ήταν πρώτα τα κέρδη, μετά γίναν 1 δις, άρα η διαφορά είναι 500 εκατομμύρια και από το 1,5 πέσαμε στο μισό δισεκατομμύριο. Είναι λίγο μια μικρή διαφορά. Τι θα φορολογήσουμε με 90%, το 1,5 ή το μισό? Θα φορολογήσουμε ό,τι μας πει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Μάλιστα. Γελάτε να σας πάω λίγο και μέχρι το φόρουμ των Δελφών, εκεί που μαζεύονται όλα τα μεγάλα κεφάλια τα τελευταία χρόνια και συζητούν τις πολιτικές που θα καθορίσουν τις ζωές μας για τις επόμενες 50 κονταετίες περίπου. Ο κύριος Σκρέκας, Κώστας Σκρέκας, τυχαίνει να είναι υπουργός ενέργειας αυτή την περίοδο, έκανε μια ομιλία στο φόρουμ των Δελφών, δεν είναι πολύ μακριά, είναι στις 8 Τετάρτου του 22, 8 Απριλίου. Λιγότερο από μήνας, από σήμερα. Λοιπόν, εκεί ο κύριος Σκρέκας, και ενώ συζητούσαμε όλοι και για τα υπερκέρδη που σας έλεγα και για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και για τα καύσιμα και για τον πόλεμο και για όλα αυτά, και ενώ ήταν ήδη διατυπωμένο το αίτημα της φορολόγησης των υπερκερδών, ο κύριος Σκρέκας, ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας, ο αρμόδιος άνθρωπος να σου πει πόσο είναι αυτό το ποσό για να το φορολογήσουμε, ξέρετε τι μας είπε από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών. Μας είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, ψάχνουμε, λέει, ακούμε για αυτά τα υπερκέρδη και δεν τα βρίσκουμε πουθενά. Οι ισολογισμοί των εταιριών δείχνουν ζημιές, δήλωσε ο υπουργός από τους Δελφούς. Το ακούσατε? Οι ισολογισμοί των εταιριών δεν δείχνουν απλά υπερκέρδη, δείχνουν και ζημιές για το επίμαχο διάστημα. Πάμε ξανά να τα βάλουμε στη σειρά. 1,5 δις καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους δικούς του υπολογισμούς. 500 εκατομμύρια τα βρήκε το πρώτο θέμα. Ο Σκρέκας στο φόρουμ των Δελφών έβγαζε 0 και μείον, μάλλον θα πρέπει να τους δώσουμε. Και ξαναρωτώ, ποιο είναι το ποσό εκείνο το οποίο θα φορολογήσεις τελικά με 90%? Σας διαβάζω ακριβώς εισαγωγικά τη δήλωση για να μην νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου ή ότι έρχονται ουρανοκατέβατα. Έτσι λέγονται στην Ευρώπη ουρανοκατέβατα τα κέρδη, αυτά τα υπερκέρδη. Γίνεται πολύς λόγος για τα υπερκέρδη, ουρανοκατέβατα κέρδη κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι ισολογισμοί εταιριών όπως της ΔΕΗ που ενοχοποιείται εμφανίζουν ζημιές. Τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους είναι ίδια με την προηγούμενη χρονιά, το 2020. Το όποιο περιθώριο αποκόμισε η εταιρεία, για τη ΔΕΗ συγκεκριμένα, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το επέστρεψε στους καταναλωτές μέσω των εκπτώσεων που έγιναν. Βλέπουμε επομένως από τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται ότι οι περισσότερες εταιρείες εμφανίζουν ζημιές, άρα ψάχνουμε τα ουρανοκατέβατα κέρδη της αντιπολίτευσης χωρίς να τα βρίσκουμε. Εσύ λοιπόν έχεις σήμερα πιστεί ότι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών με 90%, έτσι ωραίο παχύ. Και αναρωτιέσαι, έκλεισε εκεί η κουβέντα, περιμένουμε λέει και ένα πόρισμα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Έχω να σας πω και για κάτι, για κάποιους υπαλλήλους, για μία συγκεκριμένη υπάλληλο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο δεύτερο μέρος, που θα σας κάνει εντύπωση, τα έχω πει και πιο παλιά αυτά, δεν θέλω να κυτρινίσω ούτε αναγνωρίζω καμιά οικογενειακή ευθύνη, αλλά που να πάρει ευχή ένα γνωστό στο σύλλογο τάδε έχεις και λες, πιάσε μου, πες να μου πιάσουν μωρέ μια θεσούλα για την εκδήλωση το βράδυ. Άμα έχεις γνωστό στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, συγγενή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την κόρη σου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τη σύζυγο, και ξέρεις ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα αποφασίσει πόσο θα είναι το ποσό επί το οποίο θα φορολογηθεί η εταιρεία σου, δεν θα πεις κράτα μου μια θεσούλα εκεί μπροστά, μια καρέκλα στο πλαστική αυτή των πανηγυριών? Δεν θα το πεις, δεν θα μπει στον πειρασμό. Οι περισσότεροι το ξέρετε για ποιο πρόσωπο μιλάω, θα τα πω ακριβώς στο δεύτερο μέρος, μην νομίζετε, δεν θα το κρατήσω για μένα. Αλλά εδώ όπως βλέπετε, εκεί που πηγαίναμε για φορολόγηση των υπερκερδών, εδώ ο άλλος σου λέει, στο έλεγε πριν από ένα μήνα. Προσέξτε, ο υπουργός έλεγε πριν από ένα μήνα, δεν έχουν υπερκέρδη οι εταιρείες. Όχι μόνο δεν έχουν υπερκέρδη, έχουν ζημίες. Και σήμερα ο Πρωθυπουργός λέει θα φορολογήσω με 90% τα υπερκέρδη. Ποιος έχει δίκιο από τους δύο? Για πες μου εσύ, ποιος έχει δίκιο από τους δύο? Ειδικά δε αυτό εκεί που πηγαίνεις εσύ για την ελάφρυνση, για να πάρεις τίποτα και σου βγαίνει τελικά και μείωση, μη σου πω ότι θα τους δώσεις. Θυμάστε εκείνη την ταινία με το λογοθετήδη που πήγαινε να πάρει αύξηση και του έλεγε, κύριε Παναγάκο μου, θα μου δώσετε αύξηση? Και του λέει, τι αυξήσεις εδώ, είμαστε για μειώσεις. Και έκανε ένα λιγμό λογοθετήδης και λέει, μη μειώσεις. Ενώ αυτός πήγαινε για να πάρει αύξηση μετά από τόσα χρόνια. Έτσι ακριβώς σου έρχεται. Εσύ πηγαίνεις για το 90% των υπερκερδών, αλλά άμα τα υπερκέρδη είναι μείον. Και το 90% είναι ότι μάλλον πρέπει να δώσεις. Όχι, ευτυχώς βγαίνει 0, αν βάλεις λίγο τα μαθηματικά κάτω. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Come on and Hold me tight. You move me. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Παρασκευή και 6 ο Μάιος, πίσω σελίδες.gr. Λοιπόν, σας έλεγα ότι εκεί που πας να βγεις κερδισμένος, εκεί που ακούς μια εξαγγελία για την φορολόγηση του 90% των υπερκερδών, εκείνο που δεν σου λένε ακριβώς είναι πόσα είναι, αν είναι τα υπερκέρδη εμφανή. Θα το δούμε βέβαια σε λίγες μέρες, μάλλον όχι σε λίγες μέρες, τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η επιβολή πλαφών στις εταιρείες και μάλιστα έμεσο πλαφόν. Αυτό ήταν το τέταρτο από τα τέσσερα σημεία, αλλά μέχρι το καλοκαίρι, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες προθεσμίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι περιμένουμε την γνωμάτευση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας για το πόσα είναι αυτά τα υπερκέρδη για να τα βάλουμε κάτω και να τα φορολογήσουμε. Fanta mezcla especial, siente la rumba antes que vamos a llegar. Bajo el mismo cielo que no se acuesta de llorar, sangre y lágrimas con las bombas sobre Babilón. Nosotros somos hijos de la luna y el sol. De puta madre, tío, stop the war, tío. Αυτό μήπως σας θυμίζει κάτι, αυτό που να σου λένε ότι βρε παιδί μου, ορίστε, άκου ένα μεγάλο νούμερο 90%. Και μετά όταν πας να το επιβάλλεις να μην βρίσκεις τίποτα να φορολογήσεις, μήπως σας θυμίζει κάτι από τις προηγούμενες εκπομπές, ειδικά αν είστε τακτικοί ακροατές των πίσω σελίδων. Θυμάστε όταν συζητούσαμε για τις εξορίξεις και για τις πετρελαϊκές εταιρείες. Θυμάστε εκείνο το αλφαβητάρι των εξορίξεων που είχε εκδώσει η WWF που μας έκανε γνωστό το ποια είναι ακριβώς τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να μην φορολογηθούν και τελικά για να μην έχει έσοδα ένα κράτος το οποίο παραχωρεί τα κοιτάσματά του προς εκμετάλλευση. Θέλετε μήπως να σας ξαναδιαβάσω ένα κομματάκι από εκείνον τον δεκάλογο, από εκείνο το αλφαβητάρι. Υποτίθεται ότι ο φορολογικός συντελεστής για τις πετρελαϊκές εταιρείες είναι 25% επί των κερδών τους. Έλα όμως που δεν τα βρίσκεις τα κέρδη για να τα φορολογήσεις, διότι δεν εμφανίζονται στους ισολογισμούς. Κατά τη συνήθεια πρακτική των πετρελαϊκών κολοσσών αποκρύπτουν τα κέρδη τους μέσω διάφορων λογιστικών μεθόδων, για παράδειγμα transfer pricing, τριγωνικές συναλλαγές κλπ, που τους επιτρέπουν να μην πληρώνουν τον εταιρικό φόρο. Ως αποτέλεσμα ενδέχεται δημόσιο και περιφέρειες που περιμένουν και αυτές να πάρουν από τις εξορίξεις να λαμβάνουν πενιχρά έσοδα μέσω του φόρου εταιρικού εισοδήματος. Για παράδειγμα, λέει, στον Πρίνο, λέει η ΒΒΕΦ, που τόσα χρόνια κάνουμε εξορίξεις, υπήρχαν περίοδοι, όπως για παράδειγμα το 2016, που κατά την ετήσια έκθεσή της η εταιρεία Cavala Oil δήλωσε ζημιές και πλήρωσε μηδέν, στρογγυλό, ξερό και μαραμένο στο δημόσιο ταμείο. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τις εταιρείες ενέργειας. Ή έτσι ακριβώς φαίνεται ότι θα επιδιωχθεί να γίνει. Και δεν το λέω εγώ, αν δεν με πιστεύετε, που εγώ είμαι πάντα καχύποπτος και κακός άνθρωπος γενικά, ρε παιδί μου, πάνω που πας να χαρείς να σου το χαλάσω με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Μα παιδί μου, στις 8 Απριλίου, ένα μήνα πριν από σήμερα, το έλεγε ο Υπουργός Ενέργειας. Πάμε να βρούμε αυτά τα περιβόητα υπερκέρδη. Και δεν τα βρίσκουμε για τους ισολογισμούς, βρίσκουμε ζημίες, όχι υπερκέρδη που μου τσαμπουνάτε. Ξαφνικά ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα φορολογήσει 90% τα υπερκέρδη. Όμορφα. Και για μισό λεπτό, ποιος είπαμε ότι θα αποφασίσει πόσα είναι τα υπερκέρδη αυτά? Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Μάλιστα, ακούστε τώρα κάτι συμπτώσεις φοβερές. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει ένα νομικό τμήμα, στο οποίο νομικό τμήμα είναι προϊσταμένη η κυρία Αλεξάνδρα Γουρζή. Η Αλεξάνδρα Γουρζή έχει δύο ιδιότητες. Θέμα πρώτο, είναι η κόρη του κυρίου Μιχάλη Γουρζή, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Τέρνα, που είναι η εταιρεία που έχει στην κατοχή της τον Ήρωνα. Είναι η πρώτη, όχι με εψιλον γιώτα Ήρωνας, με ήτα Ήρωνας. Ήρωνες γίνονται μετά. Τη Τέρνα, η εταιρεία παραγωγής, η εταιρεία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που κοιτάξτε τώρα να δείτε, ο πατέρας έχει την κόρη εκεί που θα αποφασιστεί το πόσο θα φορολογηθεί η εταιρεία του. Του κυρίου Περιστέρη, είναι διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Γουρζής, αμέσως ο νούμερο 2. Έχει και άλλη μια ιδιότητα η κυρία Αλεξάνδρα Γουρζή, τυχαίνει να είναι σύζυγος του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, που είναι ο υπουργός επικρατείας, ο άνθρωπος που λύνει και δένει στο Μαξίμου. Κοιτάξτε τώρα ένα ωραίο τρίγωνο. Σας είπα, έχεις ένα γνωστό, ένα κουμπάρο στο σύλλογο που κάνει το βράδυ θεατρική παράσταση και του λες, εσύ κάνε κάτι να κλείσουμε καμιά θεσούλα για κάτι τόσο ευτελές, ας πούμε, και ένα τηλεφωνάκι θα το πάρεις. Άμα είναι να κρίνεται το αν θα φτάσουμε στο 1,5 δις ή στα 500 εκατομμύρια ή στο 0 ή στο μείον, δεν θα το πάρεις το τηλέφωνο. Βεβαίως δεν έχω κανένα στοιχείο να σας πω ότι ξέρω ότι θα καθοδηγήσει η συγκεκριμένη κυρία και ο πατέρας και ο κύριος Γεραπετρίτης την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ούτε θα έρθουν να μου το πούνε ποτέ αν γίνει. Δεν έχω κανένα στοιχείο. Εγώ θέλετε να είμαι καλόπιστος. Δεν θα γίνει. Δεν θα ρυθμιστεί έτσι. Αλλά η εικόνα αυτή, δεν ξέρω ρε παιδί μου, σε προβληματίζει? Μήπως μωρέ καλύτερα θα ήταν να συζητούσαμε για την ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ που έμοιασε με το διάγγελμα εκεί που είπε, πώς το είπε, να το θυμηθούμε ξανά, το καλύτερο, η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν έχει καταναλωθεί ακόμα. Πιο ωραίο δεν είναι να συζητάμε για αυτά και να κάνουμε λίγο πλάκα? Κάθεσε τώρα και χολοσκάς, είναι και Παρασκευή, πάμε και για Σαββατοκύριακο, άσε να χαρεί ο κόσμος λίγο. Μίζερε, εμίζερε. We are the sultans of swing. Με αυτά και με εκείνα, παιδιά, για να μην σας τα πολυλογώ, όχι μόνο δεν θα βρεις να φορολογήσεις, θα βγεις και χαμένος. Το βρήκα εκείνο το απόσπασμα που σας έλεγα. Στο διάλειμμα κατάφερα να το βρω. Το απόσπασμα από εκείνη την ταινία που λέει αυξήσεις, φορολόγηση. Τι φορολόγηση, εδώ πάμε να πληρώσεις και από πάνω, για μειώσεις. Και κάνει ο λογοθετήδης εκείνο το λιγμό, το φοβερό. Θέλω να το ακούσετε έτσι, να λίγο ρε παιδί μου, να γελάσει και το χιλάκι μας, για να καταλάβετε πού ακριβώς είμαστε. Τι ακριβώς περιμένεις που μπαίνεις μέσα στο γραφείο του διευθυντή για την αύξηση και κινδυνεύεις να φύγεις με μείωση στο μισθό. Ακριβώς αυτό συμβαίνει τώρα και με το 90% της φορολογίας των υπερκέρδων. Κύριε Παναγιακόπη, είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε. Αύξηση. Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Παναγιακόπη, το είχατε πει και εσείς. Και είναι και λογικό και δίκιο εδώ που τα λέμε. Τι λέτε, κύριε Φάγκρ. Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις. Μειώσεις. Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, ε? Πού ζείτε. Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω. Space fiddle, unwise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Ponce of Aldays, while Jerry watched from a tree. Baba, near the sea of Babylon, lived a man who played the zither with a pronoun on his knee. He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life. And his name was Prince Bass Fiddle, and he loved his ugly wife. He would sing the songs. Τέλος πάντων, καθίστε, κρατάτε μικρό καλάθι, να δούμε πόσο θα είναι αυτό το ποσό που θα φορολογηθεί. Ελπίζω ότι δεν θα είναι μηδέν τελικά. Έχω να σας πω μια ιστορία που μου στέλνει, πάλι στα θέματα της ενέργειας είμαστε, μου στέλνει ο φίλος ακροατής, ο Βαγγέλης, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου. Τον θυμάστε? Κάποτε έκανε και τον δημοσιογράφο στον Sky. Ότι οι ιδιώτες ήταν αυτοί που πίεσαν την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και στη ΔΕΗ. Έχω λοιπόν να σας πω, μου λέει, μια ιστορία που συνέβη με τους ίδιους πρωταγωνιστές και απλά τυχαίνει να έμαθα και εγώ. Κρατήστε όμως αυτό το «οι ιδιώτες πίεσαν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας», για εκείνα που σας έλεγα πριν για κάτι μπαμπάδες, κόρες, συζύγους κλπ. Πριν από περίπου 6 χρόνια, μου γράφει ο Βαγγέλης, δούλευα σε μια από τις εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας. Μια μέρα λοιπόν μας φώναξαν για κάποια ενημέρωση. Ήθελαν να μας ενημερώσουν ότι η εταιρεία θα έμπαινε και στην παροχή ρεύματος. Στην ουσία θα συνεργαζόταν με έναν άλλο πάροχο για να μπορεί να πουλάει και η ίδια ρεύμα. Παρά το γεγονός ότι ήμουνα στην τεχνική υποστήριξη, ήθελαν να μας ζητήσουν να προτείνουμε σε κάθε πελάτη να γίνουμε εμείς ο πάροχός τους. Μέσα στην παρουσίαση υπήρχε και ένα διάγραμμα που έδειχνε ότι ακόμα η ΔΕΗ τότε διέθετε το 60% των καταναλωτών ρεύματος. Ο εκπαιδευτής μας ενημέρωσε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ότι για να πάψει να συμβαίνει αυτό υπήρχε πίεση και από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταργηθεί η έκπτωση συνέπειας που έδινε τότε η ΔΕΗ, και αν θυμάμαι καλά ήταν στο ύψος του 15%. Στην ουσία ο εκπαιδευτής μας έλεγε ότι αν δεν καταργούνταν αυτή η έκπτωση, το πελατολόγιο της ΔΕΗ δεν θα μειωνόταν. Τότε κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζω, μου λέει, αν ποτέ τελικά καταργήθηκε η έκπτωση αυτή. Μπορούμε όμως λοιπόν εύκολα τουλάχιστον να δούμε την ομοιότητα της εμπειρίας μου και των λεγόμενων του κυρίου Παπαδημητρίου. Δηλαδή το πώς πιέζουν οι ιδιώτες πάροχοι για την τιμολογιακή πολιτική της δημόσιας, λέμε τώρα δημόσιας, επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η διαφορά είναι όμως ότι ο κύριος Παπαδημητρίου είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ εμείς όχι. Η πίεση που μπορώ προσωπικά να πιστέψω ότι ασκήθηκε από τους ιδιώτες είναι η πεμπτουσία του κόμματος που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος πολιτευτής και πρώην δημοσιογράφος. Good night, Kamal. This world will never change. PT boat on the way to Havana. I used to make a living, man, picking the banana. Now I'm a god for the CIA. Hooray for the USA. Μια που μπήκα στα των ακροατών, στα δικά σας τα μηνύματα, τους χαιρετισμούς στον Lost Body, στη Δράμα, την όμορφη, που σήμερα ακούει και με τη μαμά μαζί, και θερμούς, θερμότατους χαιρετισμούς, που σας έλεγα χθες ότι κατάλαβε ότι δεν πρέπει να πληρώσει την ρήταρα αναπροσαρμογής και γέλασε λίγο το χιλάκι, ότι μπορεί τουλάχιστον να το κάνει αυτό και άλλα πολλά. Μπορούμε να κάνουμε, μητέρα, αν μου επιτρέπετε, και άλλα πολλά μπορούμε να κάνουμε, λίγο να το αποφασίσει ο καθένας μας. Τους χαιρετισμούς στη Δράμα. Έχω για το τέλος και ένα δώρο μουσικό που μου έχει στείλει ο Lost Body, με αυτό να κλείσει η εβδομάδα. Ο φίλος ο Νίκος από το Ρέθυμνο μου λέει: ζητούσες ευχάριστη είδηση πριν από καμιά δύο μέρες. Ορίστε, μου λέει, το παλικάρι βρήκε δουλειά και μου στέλνει το link για την πρόσληψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του νεότερου, στον Ισπανό Ευρωβουλευτή. Τα έχετε μάθει, φαντάζομαι. Κανένας δεν χάνεται σε αυτή τη ζωή. Όλοι κάτι καταφέρνουν στη ζωή τους. Αυτός το έχει βάλει πλώρη για πρωθυπουργός. Καλό είναι να ξεκινήσεις από ένα γραφείο Ευρωβουλευτή. Εξάλλου, κληρονομικό δικαίο δίνονται και οι θέσεις και τα αξιώματα. Τους χαιρετισμούς, τους θερμούς στον James Παχνή που μου γράφει για τη δίκη του Ζακ, φυσικά, και για το αποτέλεσμα της δίκης αυτής, για την αθώωση των αστυνομικών. Μεταξύ μας, μου λέει, ντρέπομαι πια που είμαι λευκός, Έλληνας και straight. Έχει μαυρίσει η ψυχή μου με τα χθεσινά, τα προχθεσινά δηλαδή. Εδώ, λέει, αμαία κοροϊδεύουν και χτυπούς και χτυπούν και γέρους και γριές για τον Ζακ, θα ντρέπονταν. Μόνο 10 χρόνια για τους άλλους δύο, για τον Μεσίτη και για τον Κοσμηματοπόλη, μου γράφει ο James. Μόνο 10 χρόνια, ναι. All those souvenirs in my memory got me going down in strike. All those souvenirs in my memory got me ruining my soul. But if you tell me what I should be afraid. Τώρα, μια που έπιασα τον Γεραπετρίτη και την σύζυγο και τον μπαμπά τη σύζυγου, τώρα πέφτουνε μπροστά μου, τι να σας πω κι εγώ, δηλαδή, δεν θέλω να μαρτήσω, ούτε θέλω να... αν είναι να πεις κάτι, να το πεις με στοιχεία. Να, μερικά στοιχεία. Καταρχάς, από το πόθεν έσχες. Για δεύτερη, λέει, χρονιά φέτος, η είδηση είναι από τον Ιούλιο που μας πέρασε. Για δεύτερη χρονιά φέτος, που πάνε να πει ότι και τον Ιούλιο του 20 ήταν έτσι τα πράγματα και μάλλον θα είναι και τον Ιούλιο του 22 έτσι τα πράγματα αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ζεύγος Γεραπετρίτη, ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης και η σύζυγός του είναι η οικογένεια, είναι ο πολιτικός ο κύριος Γεραπετρίτης που έχει το υψηλότερο εισόδημα μεταξύ των 300 βουλευτών στην Βουλή. Δεν θα σας πω νούμερα γιατί θα ζαλιστείτε και δεν κάνει. Δεν θα σας πω νούμερα και εν πάση περιπτώσει δεν είναι... Κρατήστε μόνο αυτό, μόνο αυτό, ότι η συγκεκριμένη οικογένεια είναι η, τουλάχιστον από τους 300 που μας εκπροσωπούν, είναι η πιο πλούσια. Πάνω και από τον Πρωθυπουργό. Ναι, ναι, ναι. Ain't my memories got me ruining my soul. But if you tell me. Εγώ όμως είμαι απόλυτα σίγουρος ότι και ως νομική υπηρεσία η σύζυγος θα αναδείξει την διαδικασία με την οποία προέκυψαν τα κέρδη στην εταιρεία του πατέρα και δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση από την πλευρά του σύζυγου που έχει την κυβερνητική ευθύνη. Είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό και θέλω να είστε κι εσείς. Κλείσω με τα άλλα δύο ζητήματα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Προβλέπετε ότι έδωσα το μεγαλύτερο όλο το βάρος σχεδόν σε εκείνο το 90% της φορολόγησης των υπερκερδών. Ωστόσο, υπάρχει απάντηση και θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτό που έλεγα χθες. Θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο που θα πάρεις η ελάφρυνση ή ότι πληρώσαμε και πάμε από εδώ και πέρα. Και η απάντηση είναι ναι, θα έχει. Και αυτό είναι θετικό τουλάχιστον στην πρώτη ανάγνωση. Ναι, και εδώ υπάρχει δεύτερη ανάγνωση, τι να σας κάνω, δεν φταίω κι εγώ, αλλά το γεγονός ότι δεν ξεχνιούνται αυτά που πλήρωσες και ότι είναι αναδρομικά από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο, μέχρι τώρα δηλαδή, το 60% των πρόσθετων επιβαρύνσεων που θα το πάρουμε πίσω στον προσωπικό μας λογαριασμό αυτών που έχουμε δηλώσει στην εφορία και άμα δεν έχεις δηλώσει, μπαρμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες, στα χωριά τι γίνεται? Πάλι μπλεξίματα θα έχουμε. Θα τα εξειδικεύσουν, λέει, σήμερα το πρωί. Εντάξει, καθίστε να δούμε. Η δεύτερη ανάγνωση δεν είναι αυτή, το αν έχεις ή δεν έχεις το λογαριασμό για να σου βάλουν τα λεφτά πίσω. Η δεύτερη ανάγνωση είναι από πού είναι αυτά τα λεφτά, από πού έρχονται. Γιατί ακόμα από την φορολόγηση των υπερκερδών δεν έχουν έρθει. Για μάντεψε από πού αλλού έρχονται. Ναι, από εκεί, από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή από τα δικά σου τα λεφτά πάλι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα λείψουν. Αυτό λέει βγαίνει γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια παιδιά, όλο το πακέτο. Αύριο μεθαύριο θα λείψουν, θα σου πει θέλεις γιατρούς στα νοσοκομεία. Ναι, αλλά αφού δώσαμε τόσα λεφτά για να καλύψουμε αυτό που πλήρωσες στη ΔΕΗ και στους παρόχους τους υπόλοιπους, πρόσεξε το λίγο, εσύ πήγες και το πλήρωσες στη ΔΕΗ, στην Ελπέντισον, στον Ήρωνα και σε αυτούς και δεν θα τα πάρει πίσω από αυτούς, θα τα δώσει πίσω σε σένα από τα λεφτά του κοινού ταμείου. Ο άλλος δεν θα χάσει τίποτα. Όμορφο. Εν τω μεταξύ, τη ΔΕΗ, ειδικά τη ΔΕΗ, την ιδιωτικοποιήσαμε για να μην χρεώνει το δημόσιο ταμείο. Το θυμάστε? Και τώρα, αυτά που χρέωσε τους καταναλωτές η ΔΕΗ, τα δίνουμε πίσω από το δημόσιο ταμείο στους καταναλωτές για να ελαφρύνουμε το ευάλα, πάλι επιβαρύνουμε το δημόσιο ταμείο. Ωραίος ο κύκλος αυτός, υπέροχα. Για το μερικό πλαφόν, για το έμεσο πλαφόν, σας τα είπα, εκεί θέλει πολύ διευκρίνηση από τον Ιούλιο και μετά για το τι ακριβώς θα γίνει, και πάλι δεν επιβαρύνονται οι εταιρείες, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα, με τις μέχρι τώρα εξαγγελίες. Και το τελευταίο και μάλλον το πιο χρήσιμο, έτσι για να σας πω κάτι να πάμε ρε παιδί προς το Σαββατοκύριακο με θετική άβρα, είναι ότι θα υπάρξει εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης για την απόσυρση των παλαιών ενεργοβόρων συσκευών, όπως τα κλιματιστικά και τα ψυγεία. Δηλαδή, αν έχετε κάνα παλιό κλιματιστικό, μην το πετάξετε τώρα. Περιμένετε, θα το δίνετε και θα παίρνετε πιο φτηνά ένα καινούριο, και το ίδιο με το ψυγείο κλπ. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό, ξεκάθαρα. Πάλι από δικά σου λεφτά, από το ταμείο, το δημόσιο, ναι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι τουλάχιστον και να ανανεώσεις τις ηλεκτρικές συσκευές και να κάνεις και λίγο καλό στο περιβάλλον. Το τελευταίο για σήμερα είναι αυτό που σας έλεγα ότι μου έστειλε ο Lost Buddy. Θανάσης Τζίνκοβιτς, αν το λέω σωστά, μια διαφορετική εκτέλεση του «Αύριο πάλι», του τραγουδιού του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Μου το έστειλε τότε που σας έλεγα για τις μαυρίλες, ότι δεν βρίσκω καμιά θετική είδηση, κάτι καλό ρε παιδί μου να πεις, και με το «Αύριο πάλι» σου λέει «Ας, μπορεί να τα ξαναδείς αλλιώς τα πράγματα». Και ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση, να προσέχετε εκεί έξω, θα τα πούμε την Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Κρίμα που δεν ξέρει πόσο σ' αγαπώ.